उठ गई आग प्यार के बरसात हो गई, उठ गई आग प्यार के बरसात हो गई। जाने कैसा असर बंद है ये जुबान, बोलती है नजर। अब तलक जो हुई ना वो बात हो गई, बुझ गई आग प्यार की, बुझ गई आग प्यार की बरसात हो गई, बुझ गई आग प्यार की बरसात हो गई। तस्वीर मेरी निगाहों में है सनम, तू मेरी बाहों में है। तेरी तस्वीर मेरी निगाहों में है सनम, तू मेरी।